निर्गुण श्रुति सगुण श्रुति की अपेक्षा बलवत तत्परक होने से और सगुण श्रुति उपासना के लिए है। किंतु न्यायमृतक ने कहा निर्गुण बलवत है उसका एतन निरस्तम दीक्षणीयाम अनुब्रियादितिवत निरवकाशत्वेन प्राबल्यम। निरवकाश होने से प्रबल है सगुण श्रुति, उसमें दृष्टांत दिया दीक्षणीयाम अनुब्रियादितिवत। वहाँ जैसे निरवकाश होने से प्रबल हुआ इसे निर्गुण श्रुति भी निरवकाश होने से नहीं सगुण श्रुति निरवकाश होने से प्रबल है। ज्योतिष में अग्निशम या करने के पहले दीक्षण या इष्टि है। यत्किंचित प्राचीनम अग्निशमयात तेन उपांश चरति। अग्निशमय करने के पहले जो कुछ होता है सो उपांशु उच्चारण मंत्र उच्चारण करे। और एक वाक्य है दीक्षणिया में यावत यावत्या वाचा कामयते तावत्या दीक्षणियायाम अनुब्रुयात। तो दीक्षणिया इष्टि में जितने इच्छा स्वर से उच्चारण करे। किंतु अन्य श्रुति है अग्नि समय के पहले जितने कर्म सब उपांश स्वर स्वल्प मंद स्वर उच्चारण करे तो दीक्षणिया इष्टि भी उसके अंतर्गत हो गया। अग्नि समय के पहले किया जाता है तो उसको भी प्रत्यक्ष उसमें काम स्वर जितने चाहे इसे उच्चारण करे अथवा मंद स्वर उपांश स्वर करे। जितने कर्म है मंत्र उच्चारण करने के लिए अग्नि समय के पहले सब के लिए उपांश स्वर विधान हो गया। केवल दीक्षणिया में यदि काम स्वर हो तो उपांश स्वर के लिए अन्य कर्म है या नहीं, उपांश स्वर उच्चारण करने के लिए अन्य है या नहीं, अभी तक ग्रंथ श्रवण प्रारंभ नहीं हुआ। एक केवल दीक्षणिया इष्टि में काम स्वर, किंतु अग्निशमय कर्म करने के अग्निशमय याग करने के पहले जितने कर्म सब उपांशु करे। यदि दीक्षणिया में काम स्वर करे उससे अतिरिक्त कर्म उपांशु अनुष्ठान हो जाएगा। जो दीक्षणिया के लिए काम स्वर विधान किया गया वो हो गया निरवकाश, वो अपवाद है। केवल दीक्षणिया में काम स्वर करके दीक्षणिया अतिरिक्त कर्म में उपांश स्वर उच्चारण करे निरवकाश तेन प्राबल्य हुआ। दीक्षणियायाम अनुब्रियात यावत्या का वाचा कामयते तावत्या दीक्षणियायाम अनुब्रियात, ये निरवकाश होने से प्रबल हो गया। उसको छोड़कर बाकी सर्वत्र अग्नि समय के पहले जितने इष्टि है सब में मंत्र उच्चारण करते समय उपांश स्वर होगा, केवल दीक्षणीय इष्टि में काम स्वर होगा। इसी प्रकार निर्गुण श्रुति का विषय सगुण श्रुति प्रबल है, क्योंकि निर्गुण श्रुति गुणों को निषेध करेगी। जो गुण कौन गुण है, सत्व रजस्तम आदि जो गुण प्रसिद्ध है, निर्गुण श्रुति ही देवात्मशक्ति में सगुण निर्गुणाम। जो माया में गुण सत्व रजस्तम गुण सिद्ध है सगुण युक्त ते ध्यान योगा अपश्यन देवात्मशक्ति देव के आत्मशक्ति गुण से युक्त है दैवी ऐसा गुणमयी इत्यादि में श्रुति और स्मृति में जो गुण कहा गया वो गुण के लिए निर्गुण श्रुति सावकाश हो गई, उनका निषेध करेगी। और जो गुण प्रसिद्ध नहीं यह सर्वज्ञ सर्वविद ये गुण के लिए निर्गुण श्रुति निषेध नहीं करेगी। जितने गुण कहे गए वहाँ निषेध कर निर्गुण श्रुति, तो निर्गुण श्रुति का अवकाश मिल गया। और सगुण श्रुति के लिए यह सर्वज्ञ सर्वविद ये निरवकाश होने के कारण वो बलवत है। तो सर्वज्ञ आदि सार्वज्ञ आदि गुण सगुण श्रुति विधान करेगी निरवकाश होने के कारण प्रबल होने के कारण। और जो सत्व रजस्तम आदि गुण उनका निषेध हो जाएगा। सत्वादि गुण सावकाशता निर्गुण श्रुति गुण निषेध करेगी। कौन सी गुण? सत्वादि गुण निषेध कर सावकाश हो गया ये निरस्तम। गुण शब्द वस्तुतः रूपादि में प्रसिद्ध है, सत्व रज तम में लक्षणा करनी पड़ेगी। और गुण गौण है, अप्रधान नहीं है, अप्रधान रूप गुणीभूत रूप से ही सत्वादि में गुणपद लाक्षणिक होगा। एक है, दूसरे भी है, सावकाश निरवकाश न्याय से समकक्ष विषयत्वाच, समान होने पर सावकाश सावकाश निरवकाश देखेंगे। यहाँ तो सगुण निर्गुण श्रुति प्रबल है और सगुण श्रुति तो उपासना के लिए है, समकक्ष नहीं हुआ, उपासना के लिए सावकाश है, समकक्ष विषय का नहीं होने से यहाँ सावकाश निरवकाश न्याय नहीं लगेगा। अतएव बहुत्वादपि न प्राबल्यम, सगुण श्रुति बहुत है इसलिए प्रबल होगा। एक साखी चेता केवल निर्गुणस्य, इतने मात्र से सौ सगुण श्रुति का बाध करना ठीक नहीं। बहुत्वाद सगुण श्रुति नाम प्राबल्यम इतना, बहुत होने पर भी प्रबल नहीं होता है। शतमपि अंधानाम न पश्यति, अंधानाम शतमपि एक सौ मिलने पर भी नहीं देखते हैं। अधिक होने से ही प्रबल होगा कोई जरूरी नहीं, एक आंख वाला देखता है सो अंधा नहीं देख पाते हैं, तो अधिक होने से प्रबल ही कोई जरूरी नहीं। न च प्रवृत्ति निमित्तापेक्ष ही ब्रह्मादि शब्देर धर्मिणम निर्दिश्य क्रियमाणम धर्म निषेधम प्रति उपजीव्यतया गुण समर्पकाणाम प्राबल्यम। पूर्वपिशी कहता है निर्गुण कह करके गुणों का निषेध करेंगे, किसमें निषेध करें गुणों का? गुणों का निषेध कहाँ करना है, घट में या पट में या आकाश में हैं? ब्रह्म में, ब्रह्म निर्गुण है तो ब्रह्म पहले ब्रह्म का निर्देश करके गुण निषेध करेंगे। अब ब्रह्म कहने के लिए ब्रह्म शब्द प्रयोग करने के लिए, शब्द प्रयोग करने के लिए प्रवृत्ति निमित्त सापेक्ष है, घटादि शब्द प्रयोग करने के लिए प्रवृत्ति निमित्त अपेक्षा है। ब्रह्म आत्मादि शब्द के द्वारा धर्मी का निर्देश करेंगे। जब ब्रह्मादि शब्द प्रवृत्ति निमित्त सापेक्ष है, प्रवृत्ति निमित्त अपेक्षा ही ब्रह्मादि शब्द ही धर्मिणम निर्देश्य, धर्मी रूप ब्रह्म का निर्देश करेंगे ब्रह्मादि शब्द के द्वारा। और शब्द प्रयोग करने के लिए शब्द प्रवृत्ति निमित्त चाहिए, प्रवृत्ति निमित्त सापेक्ष ब्रह्मादि शब्द के द्वारा ब्रह्म रूप धर्मी का निर्देश करके फिर धर्म निषेध गुण निषेध करेंगे। तो गुण निषेध करने के लिए उपजीव्य हो गया ब्रह्मादि शब्द जो प्रवृत्ति निमित्त सापेक्ष, गुण पहले प्राप्त होगा तो निषेध होगा, उपजीव्य हो गया गुण समर्पकाणाम प्राबल्यम। गुण समर्पक श्रुति प्रबल है क्योंकि गुण पहले प्राप्त होगा तो उनका निषेध होगा। ब्रह्मादि शब्द पहले उपस्थित होगा, शब्द का उच्चारण होता है प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के, धर्मी का निर्देश होने के बाद गुण निषेध होगा। गुण निषेध करने के लिए गुण की प्राप्ति होने के लिए गुण समर्पक चाहिए, उपजीव्य हो गया उसका आश्रय करके ही निर्गुण निषेध करेगा, इसलिए गुण समर्पक वाक्य प्रबल है। इति न सिद्धांति कहता है ग्रहेकत्ववत् उद्देश्य विशेषणतया प्रवृत्ति निमित्तानाम अभिवेक्षितत्वात् दशा पवित्रेण ग्रहम सन्माष्टि सोमरस निचोड़ने के बाद ग्रह नामक पात्र में जो रस के बिंदु लग जाते हैं इसको वास वस्त्र लेकर के पोछना, तो ग्रहम सन्माष्टि आया। ग्रह में एकवचन दिया है, ग्रह को उद्देश्य करके सम्मार्जन का विधान किया गया। ग्रह होता उद्देश्य, उसमें जो एकत्व संख्या है उद्देश्य का विशेषण हुआ, उद्देश्य का विशेषण होने से वो प्रधान नहीं गौण है, विवक्षित नहीं। एक ग्रह नहीं दे बार पात्र सब का सम्मार्जन विहित है, तो ग्रह में एक वचन एकत्व है, उद्देश्य रूप ग्रह का यह विशेषण होने से वह जिस प्रकार विवक्षित नहीं है, इसी प्रकार यहाँ भी ब्रह्म में निर्गुण कहना, गुण निषेध करना। तो ब्रह्म के लिए जो प्रवृत्ति निमित्त आदि शब्द प्रवृत्ति निमित्त का, ये प्रवृत्ति निमित्त विवक्षित नहीं, क्योंकि उद्देश्य का विशेषण है, उद्देश्य है ब्रह्म। ब्रह्म में गुणों का निषेध करना उद्देश्य हो गया ब्रह्म, उसका विशेषण हो जाएगा प्रवृत्ति निमित्त। जैसे घट शब्द घट अर्थ में प्रवृत्ति निमित्त घटत्व है, ब्रह्मादि अर्थ में प्रवृत्ति निमित्त हो जाएगा विशेषण, उद्देश्य का विशेषण हुआ। जैसे ग्रहगत एकत्व उद्देश्य का विशेषण है, ग्रहिकत्ववद उद्देश्य विशेषणतया प्रवृत्ति निमित्तानाम अविवेशितत्वात्। जैसे ग्रहगत एकत्व विवक्षित नहीं क्योंकि उद्देश्य का विशेषण, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है ग्रह, विधि होता मार्जन, ग्रह पात्र को उद्देश्य करके सम्मार्जन का विधान किया गया, उद्देश्य हो गया ग्रह, उद्देश्य का विशेषण हो जाएगा ग्रहगत एकत्व। ग्रह एकत्व उद्देश्य का विशेषण होने से जैसे विवक्षित नहीं, इसी प्रकार ब्रह्म है उद्देश्य, उसमें गुणों का निषेध करना है, तो ब्रह्म उद्देश्य होगा, उसका विशेषण क्या होगा, प्रवृत्ति निमित्त, प्रवृत्ति निमित्ता नाम अविवेशितत्वात्। पूर्व जी कहता है ग्रह एकत्व न्याय जो लगाते हैं, पहले उद्देश्य स्वरूप तो प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो ग्रह भी उद्देश्य नहीं होगा। न जो ग्रहिकत्व न्याय उद्देश्य स्वरूप लब्धे, उद्देश्य स्वरूप का स्वरूप की प्राप्ति होने पर यद अधिकम तस्यैव अविवक्षा, उद्देश्य स्वरूप ग्रह प्राप्त होने पर अधिक जो एकत्व है उसकी विवक्षा नहीं, किंतु ग्रह की तो विवक्षा है, ये स्थिति है, ऐसा नहीं मानेंगे, बिल्कुल उद्देश्य ही विवक्षित नहीं होगा, अन्यथा ग्रहत्व से आप अविवक्षा से आता, ग्रहत्व की विवक्षा नहीं हो, ग्रह में ग्रहत्व विशेषण तो है, उद्देश्य का विशेषण है, वो अविवक्षित नहीं, ग्रहत्व है ना, ग्रह विवक्षित है, नहीं तो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार यहाँ उद्देश्य होता है ब्रह्म, अब ब्रह्म में जो आवश्यक प्रवृत्ति निमित्त वो तो उद्देश्य के अंतर्गत आगे, वो तो विवक्षित मानना पड़ेगा, जैसे ग्रहत्व। अतएव उत्तम हविरार्थी नहीं मिश्यामहे हविषा विशेषणम उभय तंतु न मिश्यामहिति, इति नवाच्यम सिद्धांति कहेगा। दशा पवित्रण ग्रहम समाष्टि वाक्य था, यस्य उभयम हविरार्थी आसेत स इंद्रम पंचसरावम औदनम निर्वपेत, ये विधान किया गया। जो अग्निहोत्र करते हैं सायं प्रातः हवि करके, उसमें से कोई एक हवि यदि नष्ट हो गया, कोई काकादि के द्वारा दूषित हो गया, टूट गया, गिर गया, नष्ट हो गया, तो उसके लिए एक प्रायश्चित विधान किया गया। इंद्रम पंच शराबम ओदन निर्वपेत, इंद्र देवता का पांच शराब में संस्कृत ओदन बना करके कर्म करे। यहाँ यस्य उभयम हविरार्थी में अर्चित दिया है, उभय का से दोनों सुबह शाम दोनों नष्ट हो जाए तो प्रायश्चित करे, ये वस्तु तो ऐसा नहीं, विवक्षिता नहीं है। सायं हो तो प्रातः हो, कोई एक नष्ट हो गया तो भी प्रायश्चित विधान किया गया। तो वहाँ उभयम हविरार्थी में अर्चित जो कहा नष्ट हो जाए, तो हवि का तो हवि रूप विशेषण तो मानते हैं, किंतु हवि में जो उभयत्व वो नहीं, हविष्टवर्ण हवि का विवक्षित है किंतु उसमें उभयत्व विवक्षित नहीं है, कोई एक नष्ट होने पर भी प्रायश्चित होता है। मृष्यामहे हविषा विशेषणम, हविषा विशेषणम में हवि रूप विशेषण, हवि अभिन्न विशेषण तो मानते हैं, उभयत्व तो न मृष्यामहे, हवि में जो उभयत्व है ये नहीं मानते। तो उद्देश्य हवि है, हविष्ट रूप विवक्षित है, उभय तो विवक्षित नहीं है। दो हवि नष्ट होगा तो प्रायश्चित करना ऐसा नहीं, एक नष्ट होने पर भी प्रायश्चित होता है। तो हविष्ट न हवि का उद्देश्य तो विवक्षित है, स्वरूप संपादक है, हविष्ट विशिष्ट हवि स्वरूप का प्रापक है वो विवक्षित है, उभयत्व विवक्षित नहीं। ठीक इस प्रकार ब्रह्म प्रवृत्ति निमित्त सवाल है, ब्रह्म उद्देश्य है, उसमें गुणों का निषेध करेंगे, इसकी विवक्षा करनी पड़ेगी। उससे अतिरिक्त कुछ है तो उसकी विवक्षा नहीं होगी, नहीं तो सामान्य उद्देश्य की सिद्धि होने के लिए जो चाहिए उद्देश्य स्वरूप प्राप्त होने के लिए इतने तो विवक्षा करनी पड़ेगी। नहीं तो ग्रहम सम्माष्टि में उद्देश्य रूप ग्रह की भी प्राप्ति नहीं होगी। जैसे ग्रहत्व ग्रह का प्राप्ति मानते हैं, ग्रह की प्राप्ति, ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति होने पर गुण निषेध करेंगे। अब ब्रह्म की प्राप्ति होगी ब्रह्मत्व प्रवृत्ति निमित्त ऐसे ही, तो प्रवृत्ति निमित्त रूप ब्रह्म का विशेषण इष्ट है, उसमें गुण निषेध करें। तो प्रवृत्ति निमित्त रूप यदि ब्रह्म में गुण पहले सिद्ध कर लिया तो फिर सगुण हो जाएगा, गुण निषेध कैसे करेंगे, उपजीव्य हो गया, प्रवृत्ति निमित्त रूप गुण उपजीव्य हो जाएगा। इति न वाच्यम यच्छब्दो यत्र प्रवृत्ति निमित्तम अर्पयन धर्मिणम उपस्थापित तत्रायम न्याय। यदि एक शब्द हवि शब्द ग्रह शब्द प्रवृत्ति निमित्त की निमित्त को अर्पण करते हुए ग्रहत्व हविष्टों को अर्पण करके धर्मी को उपस्थापन कराए वहाँ तो न्याय लगेगा, एक अर्थ उपस्थित होता है प्रवृत्ति निमित्त को अर्पण करके, वहाँ प्रवृत्ति निमित्त वाले अर्थ ग्रहण हो जाएगा मुख्य। किंतु जहाँ प्रवृत्ति निमित्त के बिना अर्थ की उपस्थिति होती है वहाँ प्रवृत्ति निमित्त को लेना, यस्तु लक्षण या उपस्थापित, जो शब्द लक्षण से धार्मिक उपस्थान कराएगा वहाँ प्रवृत्ति निमित्त को नहीं लेना। तत्र नायम प्रवर्तते, जैसे प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र इत्यादि में शुद्ध व्यक्ति ही लेना है, वहाँ विशेषण नहीं लेना है। इसी प्रकार यहाँ ब्रह्म की उपस्थिति के लिए उपस्थापन के लिए जो यहाँ प्रवृत्ति निमित्त के लेने की आवश्यकता नहीं, वो तो लक्षण से ब्रह्म की उपस्थिति होगी। यस्तु लक्षण उपस्थापयति तत्र नायं प्रवर्तते, न्याय प्रवृत्त नहीं होता है। न च लक्ष्यकरणापि शब्देन इतर व्यावृतम असंकीर्णमेव वस्तुस्वरूपम उद्देष्टव्यम। लक्ष्यक शब्द है, लक्ष्यक शब्द करेंगे तो लक्ष्य की उपस्थिति करने के लिए गंगायाम घोष गंगापद लक्ष्यक है, तो तीर की उपस्थिति होती है, अन्य नदी से व्यावृत गंगा नदी के तीर ये तो लेना पड़ेगा। इतर व्यावृत असंकीर्णमेव वस्तुस्वरूपम उद्देश्य करना पड़ेगा, अन्यथा यत्र कोचन धर्म निषेध स्यात्। साखी चेता केवल निर्गुणस्य, गुण का निषेध करेंगे धर्म धर्मी ब्रह्म में। अब ब्रह्म कैसे होना चाहिए, लक्ष्य का शब्द है किंतु अन्य से व्यावृत असंकीर्ण शुद्ध ब्रह्म स्वरूप को उद्देश्य करना पड़ेगा, उसमें गुणों का निषेध करेंगे। ऐसा अर्थ नहीं करेंगे तो जहाँ कहाँ भी गुण निषेध हो जाएगा। इति न वाच्यम अर्थात इतर व्यावृत असंकीर्ण वस्तु स्वरूप को उद्देश्य करना पड़ेगा, इतर व्यावृत होने के लिए कुछ कुछ विशेषण मानना पड़ेगा, ये पूर्व विषय का अभिप्राय। सिद्धांति कहता है गंगायाम इत्यादि इतर नदी तीर व्यावृत तीर लाभवत। गंगायाम घोष में गंगापद की लक्षण तीर में, किंतु तीर कहेंगे तो किस नदी का तीर लेना, गंगा, तो इतर नदी तीर व्यावृत तीर लाभ हो जाता है। जह लक्षण करते हैं तो गंगापद वाच्य प्रवाह को छोड़ करके तीर लेते हैं तो भी अर्थ से सिद्ध होता है, अन्य तीर को नहीं लेकर के गंगा तीर लेना पड़ेगा। जिस प्रकार वहाँ इतर नदी से नदी तीर से व्यावृत तीर प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म जो स्वयं प्रकाश माने सत्व व्यावृत है, सत्व व्यावृत ग्रहण करने के लिए उद्देश्य हो जाएगा। इतर से व्यावृत सत्व व्यावृत ब्रह्म उद्देश्य हो सकता है, वहाँ धर्म उपस्थापन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतर व्यावृत अर्थ लाभ होगा। सत्व व्यावृत वस्तु न एव उद्देश्य तो संभवात किम धर्म समर्पण न, शुद्ध बोध है शुद्ध का ही ज्ञान हो जाएगा तो धर्म का समर्पण करने की आवश्यकता नहीं। नहीं तो ब्रह्म की उपस्थिति करके गुण का निषेध करने के लिए ब्रह्म की उपस्थिति के लिए कुछ ना कुछ गुण लेकर उपस्थित करना पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। सत्य व्यावृत है ब्रह्म। न च निर्गुण वाक्यस्य छाग पशु न्यायन त्रैगुण्य वर्जित बिना हेर्गुणादिवीर इत्यादि विशेष उपसंहार इति वाच्यम। निर्गुण वाक्य का उपसंहार करना पड़ेगा, कुछ गुणों का निषेध करना पड़ेगा। जैसे छाग पशु न्याय, छाग पशु न्याय क्या है, पशुना यजित इत्यादि में अग्नि समय पशु में आलभित पशु याग का विधान किया गया, तो पशु में क्या पशु है नाम नहीं लिया, किंतु एक स्थान में आया छाग से बपाय में दसवानुब्रू ही छाग शब्द आया, इसलिए अन्यत्र पशु याग में जहाँ नाम नहीं कहा गया वो छाग रूप पशु वहाँ लेते हैं, वो छाग पशु वहाँ सर्वत्र लेते हैं जो एकत्र विशेष कथन किया गया। इसलिए यहाँ भी जहाँ त्रैगुण्य वर्जित बिना हेर गुण इत्यादि दिया है, ऐसे गुण से रहित ब्रह्म को लेना। हेय गुण त्याज्य गुण नहीं है, सत्वरजस्तम गुण रहित है, ये अर्थ करना पड़ेगा। गुण पद का विशेष में उपसार करके विशेष गुण रहित अर्थ करना पड़ेगा। जैसे छाग पशु न्याय से क्या हुआ, विशेष छाग श्रवण करने से पशु शब्द से छाग की उपस्थिति हुई, ऐसे त्रैगुण्य वर्जित हेय गुण कहने से निर्गुण शब्द से जब गुण निषेध करेंगे विशेष गुण की उपस्थिति होगी। हेय गुण रहित सत्वरजस्तम त्रिगुण रहित ये अर्थ करना पड़ेगा। विशेष में उपसार इतना वाच्यम। नेत नेत इत्यादि विपसावल न प्रसत सर्व निषेधे प्रतीते कतिपय विशेष परिशेष से कर्तुम शक्यत्वात्। सिद्धांति कहता है नेत नेत कह करके न इति न इति इति न इति न विपसा व्याप्तम इच्छा कार्षेण संबद्धम सबके लेने के लिए जितने जितने जो जो प्राप्त है सबका निषेध करना। ये विपसा के सामर्थ्य से प्रसक्त सर्व निषेध है प्रतीते नेत नेत विपसा से जितने प्राप्त है सबका निषेध प्रतीत हो जाता है। इसलिए कतिपय विशेष परिशेष से कर्तुम अशक्यता, कुछ विशेष रखेंगे और कुछ विशेष का त्याग करेंगे ऐसा नहीं कर सकते हैं। नेत नेत कहकर सब विशेष का निषेध करना है। अतएव काके भेद अधिरक्षताम इतिवत, काके भेद अधिरक्षता में यहाँ काक विशेष नाम लिया, विशेष नाम लिया तो केवल काक ही लेना ऐसा नहीं होता है। त्रैगुण्यादि निषेध सेव सामान्य विषयत्म, इसलिए क्या जैसे काक शब्द सामान्य तद्य उपघातक सब को लेने के लिए विषय केवल कौवा के लिए, केवल काक नाम लिया सामान्य तद्य उपघातक नाशक सब के लिए, ठीक इसी प्रकार त्रैगुण्य निषेध जो कहा है ये सामान्य गुण को विषय कर गया। त्रैगुण्यादि निषेध सेव सामान्य विषय तो काक नाम दिया केवल काक के लिए सब दधि नाशक को, इसी प्रकार त्रैगुण निषेध करने से तीन गुण लेने का नहीं सामान्य सब गुणों का है। सर्वज्ञात श्रुति रमानत्वेन अभिरोधात, और यह सर्वज्ञ सर्वविद ये श्रुति प्रमाण नहीं, क्योंकि उसमें तात्पर्य नहीं, वो तो उपासना के लिए कहा गया, सार्थ में प्रमाण नहीं होने से कोई विरोध नहीं। अत्रापि त्रैगुण्यादि वाक्य में काक पद एव मानांतर अनुग्रह से तुल्यत्वात्, जैसे काक पद श्रवण होता है स्पष्ट, ऐसे त्रैगुण्यादि वाक्य में त्रैगुण शब्द स्पष्ट हुआ, जैसे काक पद श्रवण होने पर भी सामान्य दधि उपघात कर लिया ऐसे त्रैगुण्य वाक्य में भी सब गुणों का लेना, सब गुण से रहित इसे अर्थ होगा। तुल्यत्वात् स्वादि व रक्षा करने के लिए इष्ट साधन को जान करके काक पद दधि नाश करने वाले सब के लिए लक्षणिक, इसी प्रकार निर्गुण शब्द से गुण शब्द सामान्य सब गुणों का लक्षक है। तथापि विशेष उपसंहारे फिर पूर्व पक्षी कहता है विशेष समय यदि उपसंहार करेंगे नहीं, सिद्धांत कहता है न हिंसात सर्वाभूतानि तस्य ब्राह्मणो न अन्तव्य इत्यत्र उपसंहारापातात्। यदि विशेष श्रवण करके विशेष अर्थ करेंगे न हिंसा सर्वाभूतानि सामान्य निषेधे, और एक स्थान में आया ब्राह्मणो न अन्तव्य तो ब्राह्मण पद का श्रवण हुआ, तो ब्राह्मण पद का श्रवण होने से विशेष ब्राह्मण की हिंसा का निषेध होगा किसके द्वारा, न हिंसा सर्वभूतानि के द्वारा, ऐसा होता है, वो तो सामान्य सब का ही होता है। यदि विशेष में उपसार करेंगे विशेष श्रवण होने से, तो ब्राह्मण न मानते हुए ब्राह्मणों का निषेध किया गया, तो न हिंसा सर्वभूतानि में सर्वभूत पद ब्राह्मण परक हो जाए, ये आपत्ति आएगी। व्यर्थ हिंसा है विद्य अभावत सार्वज्ञ आदि गुण से भी विद्य अभाव से समानता, तो ब्राह्मण हिंसा का निषेध करेंगे तो अन्य भूत हिंसा, तो फिर पूर्व जी कहता है व्यर्थ हिंसा की विद्य नहीं है, अन्य भूत हिंसा क्यों करेंगे, व्यर्थ हिंसा विद्य नहीं है, श्रुति का तात्पर्य नहीं। तो इसी प्रकार सिद्धांत कहता है यह सर्वज्ञ सर्वविधि श्रुति के द्वारा सर्वज्ञादि गुण में भी विद्य नहीं है, तात्पर्य नहीं है, समान है, निषेध साम्य उपपत्ति निषेध समान हो जाएगा। जैसे वहाँ ब्राह्मण होना निषेध होता है, ऐसे सर्वज्ञ निषेध नहीं, सामान्य हिंसा का निषेध, इसी बार सामान्य गुणों का निषेध हो जाएगा सब गुणों का। अतएव धर्मान पृथक पश्यन इत्यादि श्रुते सविशेषण ही तन्यायन गुणा पार्थक्य से निषेधात तत्सामान्याद अन्यत्रा भी तथेव निषेध युक्त निरस्तम, अतएव निरस्तम। यथो धर्म देखा यथो दकम दुर्गे वृष्ठम पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान पृथक पश्यन तानेवानु विधावति। कठोपनिषद में दुर्गे वृष्ठम पर्वत स्थान में जल दौड़ जाता है, पर्वतेषु का तो पर्व वाले निम्न देश में जल दौड़ जाता है, इसी प्रकार धर्म को पृथक जो देखता है उसके पीछे भी अनेकत्व को प्राप्त करता है। तो धर्मान पृथक पश्चन धर्म के भेद देखने के लिए निषेध किया, तो पूरा पक्षी क्या कहना चाहता है, ब्रह्म में धर्म तो है, धर्म में भेद देखने का निषेध किया गया, धर्म का निषेध नहीं किया। धर्मान पृथक पश्चन ताने वानु विनाशति, तो धर्म का निषेध नहीं किया, धर्म में भेद का निषेध किया गया। धर्मान पृथक पश्चन इत्यादि श्रुते सविशेषण ही न्यायन सविशेषण ही वर्तमान विधि निषेध सति विशेष वादे विशेषण उपसंक्रामत, जहाँ विशेषण वाले में विधि अथा निषेध हो, विशेष एक है तो फिर विधि निषेध किस में जाएगा। सिखी ध्वस्त, सिखी ध्वस्त जी सिखा था अभी सिखा छेदन कर दिया, सिखी रहा तो विशेष किंतु वही व्यक्ति को देखा बैठा है संन्यास लेकर के, तो सिखी जो पहले था ब्रह्मचारी और व्यक्ति वही है अब नहीं है, ये है या नहीं है, तो विशेष है ना, विशेष बदल गया, विशेष है विशेषण बदल गया, विशेष तो वही है। तो विशेष का बाद विशेष का नाश नहीं हुआ, विशेष है तो फिर नाश कहाँ है, विशेषण में सिखानाश, सिखानाश सिक्की नष्ट। सविशेषण ही विधि निषेध हो, विशेषण वाले में विधि हो अथवा निषेध हो, विशेष का बाद होने पर विशेषण में ही विधि निषेध है। सिखी ध्वस्त कहेंगे तो विशेष व्यक्ति तो वही है, तो विशेष का नाश नहीं होने पर सिखी नष्ट ध्वस्त कहने से केवल विशेषण में नाश है, विशेषण का। तो यहाँ भी क्या था, धर्मान पृथक पश्चन धर्म के भेद निषेध किया गया, धर्म के भेद भेद विशिष्ट धर्म निषेध करने पर धर्म तो रहेगा कि निषेध किसका करना, भेद का, धर्म में भेद का। विशेषण इति न्याय से विशेष बाधक अवतरण नहीं रहा, इति न्याय गुणानाम पार्थक्य से निषेधात, निषेध किसका क्या, गुणों के भेद पृथक तो निषेध करना है किंतु गुणों का निषेध नहीं, गुण तो है, गुण के भेद ही निषेध करना है। इति न युतम निरस्तम सविशेषण ही इति न्याय से विशेष बाधक अवतार व प्रवृत्ति, विशेष का बाधक कोई हो तो ये न्याय लगेगा, विशेषण में जाएगा। विशेष का यदि बाध नहीं हो, रक्तोत्पलम नष्टम, यदि कमल ही नष्ट हो गया तो खाली रक्त नष्ट हो गया, उत्पल रह गया, ऐसा होगा? विशेष का बाधक हो तो विशेषण में जाएगा। व्यक्ति है शिक्षी ध्वस्त कहते हैं, व्यक्ति तो है तो शिक्षा केवल नष्ट हुआ। विशेष का बाधक होगा तो सविशेषण न्याय लगेगा। प्रकृति जो बाधक अभाव, यहाँ बाधक नहीं, बाधक क्या है? जो एवं धर्मान पृथक पश्चन, एवं धर्मान पृथक पश्चन जो कहा है, यदि धर्म पहले निश्चित हो, धर्म को देखे, केवल धर्म के अभाव को नहीं देखेगा, किंतु धर्म निर्गुण कह करके निर्धर्म का ब्रह्म है, ब्रह्म में कोई धर्म देखने का नहीं है, इसे धर्म रहते हैं करके कोई बाधक होता? धर्म देखने के लिए कोई हो, धर्म का अभाव नहीं, तो निर्गुण श्रुति से खाली भेद का निषेध करेंगे, बाधक नहीं है। और जो कहेंगे सार्वज्ञ श्रुति बाधक कहेंगे, यह सर्वज्ञ सर्वविद गुण, उसमें गुण तो धर्म रहेगा, सार्वज्ञ श्रुति बाधक तो निराशा था, वो बाधक नहीं है, क्योंकि सार्वज्ञ श्रुति का तात्पर्य सार्थ में नहीं है, और तो उपासना में तात्पर्य है, सर्वज्ञत्व रूप गुणों उसमें नहीं है। पार्थक्य निषेध ऐसा गुणों का भेद निषेध करेंगे, भेद यदि गुणों का निषेध कर दिया तो क्या है, ब्रह्म से भिन्न कोई भी गुण नहीं है, जितने गुण हो ब्रह्म रूप हो जाएगा। तो ब्रह्म से भिन्न यदि गुण सिद्ध निषेध हो गया तो पार्थक्य निषेध ब्रह्म मात्र परिशेषात नामांतरण अद्वैतवाद से मुक्त एवं धर्मान पृथक पश्यन, धर्म को पृथक नहीं देखना, धर्म में पृथक तो नहीं देखना नहीं, एवं धर्मान पृथक पश्यन, धर्म को पृथक नहीं देखना, तो धर्म पृथक नहीं रहेगा तो क्या रहा, एक ब्रह्म ही रहा, धर्म मात्र पार्थक्य निषेध करेंगे ब्रह्म मात्र रह जाएगा, ब्रह्म मात्र यदि रह गया तो नामांतरण अद्वैतवाद से युक्त, जो हम कहते आप सगुण शब्द से केवल एक अद्वैत मात को मान लिया, यदि ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है तो ब्रह्म मान लिया, अद्वैत सिद्ध हो गया। यत्तु ज्ञानानंदयोर अभेदे एकतर परिशेष अभावत, अत्रापि धर्म धर्मिणोर नैकतर परिशेष। ज्ञानानंदयोर अभेदे, ज्ञान विज्ञानम आनंद ब्रह्म, ज्ञान आनंद तो एक ही है, एक होने पर एकतर परिशेष अभाव, उसमें एकमात्र परिशेष होता है, ज्ञान ही रहता है, आनंद नहीं है तो आनंद ही रहता है, ऐसा नहीं, दोनों अभेद एक है, दोनों होने पर भी एक शब्द प्रयोग नहीं, दोनों शब्द प्रयोग हुआ। इसी प्रकार अत्रापि, अत्रापि यहाँ एकतर परिशेष अभाववत ऐसे पाठ है क्या, अभाववत अभावत, अभाव अभावत है ना, अभावती पाठ एकतर परिशेष अभावत, ठीक है, एकतर परिशेष नहीं होता है, दोनों अभेद होने पर एकमात्र का परिशेष नहीं होता है। अत्रापि धर्म धर्मिणोर नैकतर परिशेष, हाँ धर्म धर्मी दोनों में से एक का परिशेष नहीं, जैसे वहाँ ज्ञान आनंद में दोनों में से एकमात्र परिशेष नहीं होता है, इसी प्रकार यहाँ भी धर्मान पृथक पश्चन कहेंगे तो धर्म का भेद नहीं देखा तो अभेद देखे, तो अभेद प्रत्येक अनुयोग दो एवं धर्मान पृथक पश्चन, धर्म को पृथक नहीं देखना तो अभेद देखना, धर्म को अभेद देखें तो क्या है, जिसमें रहेगा अनुयोगी धर्म होगा प्रतियोगी, प्रतियोगी अनुयोगी दोनों एक है, यही अर्थ हुआ। आनंद और ज्ञान दोनों अभिनार्थक होने पर भी दोनों शब्द प्रयोग होता है, एक ही परिशेष नहीं होता है। धर्मान पृथक न पश्यन, धर्मान पृथक न पश्येत, ये कहने से क्या हुआ, धर्म को अलग नहीं देखे, भेद नहीं देखे तो क्या देखे, अभेद, धर्म को अभेद देखा है तो अभेद का प्रत्ययोग होगा धर्म, अनियोग ब्रह्म, तो तो प्रतियोगी अनुयोगी दोनों ही रहेंगे, एक तरफ परिशेष नहीं होगा। एक तरफ परिशेष होता अत्रापि धर्म धर्मिणोर एक तरफ परिशेष न, धर्म है गुण धर्म है ब्रह्म, दोनों में एक तरफ परिशेष नहीं होता है, दोनों रहेंगे। दोनों रहने से क्या होगा, अद्वैत नहीं हुआ। अन्यथा आनंद स्फुरण अन्यतर अभावात मुक्तिर अपमर्थ सियात, यदि दोनों में से एक रहे, धर्म धर्म में दो नहीं रह करके एक रहे, आप कहो तो अद्वैत ब्रह्म हो गया, धर्म को पृथक नहीं देखे, इतने कहने से आपको तो धर्म धर्म एक हो गया, अद्वैत हो गया, ऐसा आदि होगा तो आनंद और ज्ञान दोनों एक अर्थ होगा। एक अर्थ से क्या होगा, या तो आनंद है ज्ञान नहीं, अथवा ज्ञान है आनंद नहीं। ब्रह्म में धर्म को अलग नहीं देखे, इतने मात्र से आप कहो तो अद्वितीय मत अद्वैत सिद्ध हुआ। ब्रह्म है नहीं तो गुण नहीं, गुण है तो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म से अभिन्न गुण। पूर्व पिछले कहता है पृथक नहीं देखने का अभिप्राय क्या हुआ, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म विज्ञान भी है आनंद भी है। तभी तो विज्ञान आनंद दो शब्द रहते एकत्र परिशेष नहीं, मोक्ष काल में वो आनंद रूप रहेगा या ज्ञान रूप रहेगा, दोनों एकत्र परिशेष नहीं होता है। तो यहाँ भी धर्म और धर्मी, ब्रह्म और धर्म दोनों रहेगा, एकत्र परिशेष नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा तो एकत्र परिशेष होगा तो मोक्ष काल में आनंद रहेगा, स्फुरण नहीं रहेगा तो पुरुषार्थ नहीं होगा, अर्थात स्फुरण तो है आनंद नहीं रहेगा तो मुक्ति पुनर्थ नहीं होगा। इति यत तन्न ज्ञानानंद व्यक्तिरस्ति भेद गर्भ एकतर शब्द से अप्रवृत्ति। ज्ञान और आनंद जो व्यक्ति है, दो जो ज्ञान आनंद स्वरूप है वो भेद गर्भ एकतर शब्द से, एक शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती, दोनों में एक शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती, दो अर्थ है, दो अर्थ में दो एक व्यक्ति भिन्न अपर व्यक्ति वाचक, एक व्यक्ति से भिन्न अपर व्यक्ति हो, दो व्यक्ति का वाचक एक शब्द, एक ज्ञान एक आनंद, दो अर्थों को कहने के लिए एक शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती। भेद गर्भ एक तर शब्द, दो अलग अलग है, दो अलग अलग अर्थों को कहने वाले एक शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए दो शब्द रहना पड़ेगा। एवमेव तो एवमेव त्वन्नये गुण गुणी व्यक्तुर अभेद संभवाद अस्य परिभाषा मात्रत्वात्, जैसे ज्ञान दोनों एक भेद है, तुम्हारे मत में गुण गुणी व्यक्तुर अभेद संभवाद, गुण और गुणी ब्रह्म है गुणी और उसमें धर्म रहेगा गुण, यदि भेद नहीं देखे तो क्या होगा, अभेद, अभेद यदि हो गया, यदि गुण गुण अभेद हो गया, हम भी तो वही अभेद मानते हैं, अलग नहीं रहा, तो फिर भेद कहाँ से आएगा, परिभाषा मात्रत्वाद, केवल परिभाषा है भेद शब्द, वस्तु तो परिभाषा नहीं, अद्वैत हो जाएगा। यह तो साक्षी चेता केवल निर्गुण से श्रुति है, इत्यस्य पूर्वम पश्चादपि गुणोक्ते, ये श्रुति के पहले भी गुण है बाद में भी गुण आया, तो मध्य में निर्गुण वाक्य होगा, तन मध्यस्थम निर्गुण वाक्यमपि उपांश्याज न्यायन तद अनुगुणतया नेयम, दोनों दर्श पुण्यवासा में छह याग में पुण्यमा में तीन याग होते हैं, आग्नेय अग्निशमय उपांश, उपांश्याज अंतराय यजति, मध्य में उपांश्याज आया, आग्नेय अग्निशमय के बीच में उपांश्याज आ गया, ये उपांश्याग पूर्णिमा का होगा या दर्श का पुण्यमा, क्योंकि पूर्णिमासि में होने वाले दो याग के बीच में उपांश्याग आया, पूर्णिमा से आग्नेय अग्निशमय है, बीच में उपांश्याग आया, दो पूर्णिमा में अनुष्ठान करने किए जाते हैं, याग के बीच में जो उपांश्याग आया वो पूर्णिमासी के अंतर्गत हो गया। इसी प्रकार दोनों तरफ सगुण वाक्य है, साक्षी चेदा केवल निर्गुण से मध्य में है, पहले भी गुण और बाद में भी गुण, दोनों तरफ यदि गुण रहे तो बीच में जो केवल निर्गुण कहा गया ये निशेषा गुण यस्मिन स निर्गुण, त निर्गुण, निर्गुण का क्या थे जिसमें सब गुण है, अनंत गुण है, निर्गुण है। साक्षी चेता इत्यस्य पूर्वम पश्चादपि गुण होते तन मध्यस्थम गुण निर्गुण वाक्य में भी जैसे उपांशिया जो न्याय तद अनुगुणतया नियम उसके अनुसार लेना पड़ेगा। पहले गुण आदि के गुण आया तो निर्गुण का अर्थ गुण वाला करना पड़ेगा। तन्न गुणान तटस्थीकृत्य तेषां ब्रह्म परत्वे न गुणे तात्पर्य भावात्। जब पूर्व में अथवा पर में गुण शब्द आया और ब्रह्म परत्व गुण को तटस्थ करके गुण के द्वारा शुद्ध ब्रह्म पर कहे गुणों के द्वारा जिसे अध्यस्त सर्प का अनुवाद करके रज्जु बोधन करते हैं, इसी प्रकार गुणों के द्वारा तटस्थ शुद्ध ब्रह्म पर होने से गुण में तात्पर्य नहीं है। साक्षी चेता केवल निर्गुण के पहले और बाद में जो वाक्य वस्तु तो उसमें गुण में तात्पर्य नहीं है। पूर्वदिया तमीश्वराणाम परम महेश्वरम रेको वशी सर्वभूषा भूतांतरात्मा ये देकर कहा जो वहाँ वस्तुतः तो सगुण का अनुवाद किया शुद्ध ब्रह्म बोधन कराने के लिए गुण को तटस्थ करके गुण में तात्पर्य नहीं है। अतएव निर्गुण शब्द न गुणमात्र निषेध न युत पूर्वपिशिकता निर्गुण शब्द से गुण सामान्य सब का निषेध ठीक नहीं है, क्योंकि जिस वाक्य के द्वारा निर्गुण कहा गया उसी वाक्य में साक्षी कहा गया ना नहीं। साक्षी चेता केवल निर्गुण से साक्षात दृष्टि संज्ञा दृष्टि तो कहा ना नहीं, जो साक्षात पश्यति साक्षी शब्द न दृष्टितादि विधान व्याघाता इधर कहेंगे दृष्टुत्व है उधर कहेंगे गुण कुछ नहीं, गुण नहीं रहेगा तो दृष्टुत्व कैसे होगा, दृष्टुत्व तो ज्ञान हो जाएगा संकोच है वो, इसलिए क्या करना पड़ेगा निर्गुण पद का संकोच करना पड़ेगा, कुछ गुण का निषेध करना पड़ेगा, सब गुण का निषेध नहीं कर सकते हैं। इति अतएव निरस्तम दृष्टित्वादो अत्राविता अतात्पर्याद साक्षी चेता केवल निर्गुण से श्रुति में निर्गुण श्रुति विरोधात ब्रह्म में दृष्टित्व भी दृष्टित्व में तात्पर्य नहीं है। दृष्टित्व में तात्पर्य हो तब तो निर्गुण का संकोच करेंगे, दृष्टित्व में भी तात्पर्य नहीं है। तथा दृष्टित्व के द्वारा जो दृष्टा रूप से अनुभूत होता है उसको अनुवाद करके शुद्ध ब्रह्म बोधन कराना है। दृष्टित्व आदि द्वारक ब्रह्म रूप युक्त अर्थता ऐसा दृष्टित्व आदि के द्वारा ब्रह्म रूप युक्त अर्थते ब्रह्म रूप में इसका अर्थ है, दृष्टित्व का अनुवाद करके शुद्ध ब्रह्म बताना है। युक्त अर्थता युक्त युक्तश्च यत्रार्थ आगम से प्रतीयते स्यात्तत्र युक्तैवार्थो युक्तिश्च त्रिविधामतः। युक्त अयुक्त दो अर्थ में जो आगम है युक्त अर्थ लेना है, युक्त तर्क अनुमान अर्थापति कहा तो युक्त अर्थ लेना चाहिए अयुक्त अर्थ नहीं। दृष्टित्वादि द्वारक ब्रह्म रूप युक्त अर्थता शुद्ध ब्रह्म को ही बताने के लिए ये आगम से तत्रैव प्रामाण्य संभवात शुद्ध में ब्रह्माने का तो बाधित तो होता है इसे उसमें प्रामाण्य नहीं। एवं युक्त युक्तश्च यत्रार्थ आगम से प्रतीयते स्यात् तत्र युक्तैवार्थ इत्यादि अस्मन् मतैव उपपन्नतरम वही हमारा मत है प्रामाणिक है। युक्त अयुक्त दो अर्थ प्रतीत होता है तो युक्त ही अर्थ लेना पड़ेगा प्रमाण अयुक्त अर्थ नहीं है। तस्माद् उपक्रमादि न्यायानां अन्य विषयत्वाद न तद्बलेन सगुणते सिद्धि। उपक्रमादि न्याय प्राबल्यादि न्याय बहुत न्याय जितने पता था सब सगुण विषय कहे यहाँ तद्बलेन सगुणत्व सिद्ध नहीं होगा। अन्यत्र जहाँ दो गुण दो वाक्य हो समबलक वहाँ ये सब न्याय लगेगा, यहाँ निर्गुण वाक्य प्रबल है सगुण वाक्य उपासना कैसे सोन से समकक्ष नहीं, इसे तद्बलेन सगुणत्व सिद्ध नहीं होगी। यत्तु अंतस्तद्धर्म उपदेशात अंतर्याम अधिदेवादिषु तद्धर्म उपदेशात इत्यादि सूत्रेषु अंतस्तद्धर्म उपदेशात वो अंदर है चक्षु के अंदर ब्रह्म है उसका उपदेश किया धर्म। अंतर्याम अधिदेवादिषु तद्धर्म व्यपदा अंतर्यामी ब्रह्म है अधिदेवादि में उसका धर्म व्यपदेश करने से सूत्रेषु धर्माणाम तत्त अधिकरण सिद्धांत साधकतया आदृतत्वात् उसमें कुछ तद्धर्म व्यपदेशा तद्धर्म ब्रह्म के धर्म का कथन किया गया। चक्षु के अंदर ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म का धर्म सर्वजगत कारणतादि धर्म का कथन किया गया तो ब्रह्म का धर्म कथन किया। तो ब्रह्म का धर्म कौन से? ब्रह्म सधर्म को हुआ, सूत्रेषु धर्माणा, और उससे अधिकरण में सिद्धांत साधकत्व आदृतत्वा, सिद्धांत का साधन करने के लिए, सिद्धांत मत सिद्ध करने के लिए ब्रह्म में धर्म को माना, धर्म को लेकर के अंतर ब्रह्म सिद्ध किया गया तो सगुण तो सिद्धि। जब ब्रह्म में धर्म है तो निर्गुण नहीं होगा, उसी धर्म को लेकर के सिद्धांत सिद्ध हुआ। इति तन्न आरोपित ब्रह्म मात्र संबंधी गुण उपादन है न सिद्धांत सिद्धि उपपतिर गुण तात्विकत्व उदासीन्याद। तो गुण अंतस्तधर्म उपदेशाद जन्मादि सेत में जगत जन्मादि कारणत्व, तद्धर्म उपदेश में जगत जन्मादि कारणत्व धर्म है, किंतु वो धर्म पारमार्थिक नहीं, आरोपित ब्रह्म मात्र संबंधी गुणोपदेश उपादान है। ब्रह्म मात्र शुद्ध ब्रह्म संबंधी जो आरोपित गुण, आरोपित गुणों को लेकर के सिद्धांत की सिद्धि हो सकती है? नहीं। सिद्धांत सिद्धियोपति, सिद्धांत सिद्धि हो जाएगी। शुद्ध ब्रह्म है अंतर, कोई योगी पुरुष छाया पुरुष नहीं, ब्रह्म है, क्योंकि जगत का कारण कहा गया। सिद्धांत गुण विशिष्ट उपासना पर कहे सिद्धि हो जाएगी। गुण तात्विक उदासीन है, गुण में तात्विक होने के लिए उसके उदासीन है, प्रमाण नहीं है। यच अहिंसा अग्निसमय वाक्योरपि सगुण निर्गुण वाक्योरपि भिन्न विषयतया, ऐसा अहिंसा वाक्य अग्निसमय वाक्य माँ हिंसा सर्वभूतानी अग्निसमय पशु मालभेदे, दोनों भिन्न विषय क्या ना? नहीं, अग्निसमय पशु के लिए एक विहित अहिंसा के लिए, माँ हिंसा तो उसको छोड़ के वाक्य निश्चित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सगुण निर्गुण वाक्य में ऐसा है, सगुण तो केवल यह सर्वज्ञ सर्वविधि, और निर्गुण वाक्य उसको छोड़कर बाकी गुण सत्वर जतमादि गुण का निषेध करो। भिन्न विषयतया अविरोधे संभवति, जैसे अग्निसमय और माँ हिंसा वाक्य दोनों में विरोध नहीं, अविरोधे, क्योंकि दोनों का विषय भिन्न। अग्निसमय पशु माला हुए तो अग्निसमय कर्म पशु के लिए, और माँ हिंसा तो होता है उससे भिन्न सामान्य हिंसा का निषेध है। दोनों में अविरोध संभव है, सगुण निर्गुण में भी इस प्रकार अभिन्न विषय है, क्योंकि सगुण कहेंगे यह सर्वज्ञ सर्वविद्यादि, निर्गुण उनको छोड़कर बाकी गुण निषेध करो। सगुण वाक्य से अमानता अभिधान, सगुण वाक्य का आप अप्रमाण कह तो सौगत सौहृदा सौहृदाद, बुद्ध मत में सौहृद मित्रता, बुद्ध मत में आदर है, उसके कारण कहते हो। सिद्धांत कहते तन्न निर्गुण वाक्य से तत्परत्वेन प्रबलतया, निर्गुण वाक्य तत्पर के है स्वार्थ में तात्पर्य प्रबल है, प्रबल होने पर बाध से आवश्यकत्व, सगुण वाक्य का बाध अवश्य होगा, सगुण वाक्य का बाध होगा, निर्गुण वाक्य प्रबल है, सगुण वाक्य तो उपासना के लिए। तो भी मानत्व अभिधान से तो सगुण वाक्य को जो आप प्रमाण कहते हो किसलिए? ब्रह्मवादी विद्वेष मात्रत्वात्, ब्रह्मवादी के ऊपर द्वेष के कारण सगुण वाक्य को प्रमाण कहते हो, सगुण वाक्य का तो बाध होगा तो भी प्रमाण कहते हो। तस्मा निर्गुण वाक्य बाधात सगुण वाक्यम अतत्परम, निर्गुण वाक्य न बाधात बाधितत्वात् सगुण वाक्यम अतत्परम, सार्थ में तात्पर्य नहीं है। ओम।